wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 18, więc czas na serwis. Artur Ewertowski. Rolnicy jutro przyjadą do Warszawy. Przed południem będą manifestować przeciwko unijnym przepisom i przewożeniu żywności z Ukrainy. Coś, co przypomina balon, znaleziono w Warmińsko-Mazurskiem. To już kolejne takie znalezisko w ciągu tygodnia. Bruksela ma strategię obronną dla Europy. W niej jest propozycja przestawienia przemysłu wojskowego na działanie jak w czasie wojny. Rolnicy pakują się przed wyjazdem do Warszawy. Jutro będą manifestować. Swoją obecność deklarują duże grupy związkowe z województwa śląskiego. O szczegółach Samuel Baron z Polskiego Radia Katowice. Do stolicy wybierają się m.in. przedstawiciele Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Manifestujący chcą okazać swoje niezadowolenie wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zapisów tzw. Zielonego Ładu. Protestujący przekonują, że skutki obecnego politycznego kursu wspólnoty niedługo uderzać zaczną już nie tylko w rolników i przedstawicieli przemysłu, przekonuje przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Unia Europejska sama w sobie nie uratuje klimatu, jeżeli największe gospodarki świata, Chiny, Indie, Pakistan, Stany Zjednoczone, nie będą w takim tempie redukować emisji CO2, jak próbuje to robić Unia Europejska. Kilkadziesiąt autokarów z uczestnikami manifestacji wyruszy ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego koło godziny 5 rano. Manifestacja przed kancelarią premiera rozpocznie się o 11. Z kolei dzisiaj szef rządu zapowiedział spotkanie z protestującymi rolnikami. Ma być w Warszawie w sobotę o 10. A w Warmińsko-Mazurskim znaleziono coś, co przypomina balon, tym razem w okolicach Harszu w powiecie węgorzewskim. Miejsce zostało już zabezpieczone przez policję. To kolejne takie znalezisko. Wczoraj, jak opisywano, niewielkich rozmiarów balon z doczepionym pudełkiem spadł na pole w okolicach Miłakowa w powiecie ostródzkim. W tej sprawie trwa prokuratorskie śledztwo. Wstępnie ustalono, że jest to balon meteorologiczny. Z kolei w niedzielę odkryto coś podobnego w okolicach wsi Kierwik. O sprawie poinformowano też wojsko. Jeden żołnierz zginął na miejscu, a drugi został ranny w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Na wojskowych najechał jeden z pojazdów bojowych. O szczegółach Klaudia Dadura. Ćwiczenia, podczas których doszło do wypadku, odbywały się w ramach podstawowego szkolenia. Żołnierzy przetransportowano do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Jak informuje rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, kapitan Jacek Piotrowski, wojskowi zostali przejechani przez pojazd gąsienicowy. W dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, doszło do nieszczęśliwego wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim, gdzie realizowaliśmy programowe szkolenie poligonowe. To nasze wewnętrzne, brygadowe szkolenie poligonowe, które nie wchodzi w skład ani ćwiczenia Dragon 24, ani ćwiczenia Steadfast Defender. Kondolencje rodzinie ofiary wypadku złożył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniana. Działa w tej sprawie żandarmeria pod nadzorem prokuratury w Szczecinie. Wiadomo, że żołnierze byli reanimowani. Rodzina zmarłego otrzymała pomoc i wsparcie psychologiczne. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Komisja Europejska chce przestawić unijną gospodarkę na tryb wojenny. Powodem jest zagrożenie ze strony Rosji. Dzisiaj zaprezentowano strategię dla przemysłu obronnego, pierwszą taką w historii. Chodzi o to, jak tłumaczyli przedstawiciele komisji, aby przejść od reagowania kryzysowego do trybu gotowości obronnej. Jak donosi nasza korespondentka, wstępny budżet na ten cel jest niezbyt duży, to 1,5 miliarda euro. Unijne kraje powinny zmienić sposób wydawania pieniędzy na obronę, by rozkręcić produkcję zbrojeniową, uważa komisarz do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton. Chodzi o to, by produkować szybciej, lepiej i wspólnie w Europie. Bo jak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, pokój nie jest dany raz na zawsze. Na nieszczęście wojna toczy się u naszych granic. Jedna z propozycji przewiduje, by do końca tej dekady unijne kraje wspólnie kupiły co najmniej 40% sprzętu wojskowego. Komisja podkreśla, że nie zamierza wchodzić w kompetencje obronne unijnych krajów, a jedynie chce usprawnić ich współpracę. Pytanie, skąd pieniądze, bo 1,5 miliarda euro to za mało. Pojawiły się pomysły, by stworzyć fundusz z pieniędzy zaciągniętych na rynkach, ale nie ma na to jednomyślnej zgody krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Firma Meta jest świadoma tego, że ludzie mają problemy z zalogowaniem się do serwisów, poinformował rzecznik spółki Andy Stone. Po 16 użytkownicy Facebooka i Messengera przesłali ponad 300 tysięcy zgłoszeń dotyczących awarii serwisu. Z kolei problemy z Instagramem zgłosiło 47 tysięcy użytkowników, podał monitorujący to serwis Down Detector. Problemy dotyczyły zarówno logowania przez aplikacje, jak i przez komputery. Awaria miała charakter globalny. Teraz już media społecznościowe powinny działać normalnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W uzupełnieniu serwisu słów parę o pogodzie. Jutro uważajmy na mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale także pada deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg i podobno gdzieniegdzie może być ślisko, bo mogą być przymrozki. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Daniel Leśniewski, Tomasz Żonda, witamy i będziemy razem do godziny 19, do 19, między innymi Radio Negator, coś, co dzieje się w tej chwili w ekonomii, a także to, co nas zapraszał Piotr Łodej, czyli news albo fake news, ale na początek Isaac Dunbar. Po drodze z Trójką. Can't be right all the time. It's not up to you, it's not up to you. Blame God, blame on, but blame you. I'm just your backseat girl. If only I could rule your world. Every kiss, every ride. Why do I even try? You say you can't be. Backseat Girl, podobno na tylnym siedzeniu samochodu, wydzieje się najwięcej, szczególnie w weekendy. To był artysta, który nazywa się Isaac Dunbar. Mówi się o nim, że jest podróżnikiem w czasie. I ta piosenka, myślę, że ma szansę stać się już wkrótce większym przebojem, nie tylko tu w Europie, ale też w Stanach, skąd artysta pochodzi. 22 i 7 trójka, skoro wspomniałem o tym, że jest artysta podróżnikiem w czasie, to może porozmawiajmy o tym, gdzie państwo by się wybrali, gdyby można było się przemieszczać w czasie. Jakie miejsce, jaki czas, ale też często pytamy, co państwo zabraliby na bezludną wyspę. No to jest dość oklepane pytanie, ale w podróż w czasie, co jest najbardziej uniwersalne? 22 i 7 trójek. Thank you. narzekania, udawania i rzucania słów na wiatr. Fałszywej skromności, gadania za plecami wtedy, gdy nie słyszę cię. To jest mój lepszy czas. Bo wszystko lata mi 360 stopni wokół środkowego palca. Nie udowodnisz mi, że to jest mój lepszy czas. To niejaki Ramisz, ciekawostka dla fanów zespołu Happy Set Music, tej formacji, w swoim stalowym nagraniu pod tytułem Lepszy Czas. A za chwilę Paramore, też nowe nagranie, też nowy singiel. Przypomnę, że w tym roku grupa otrzymała Grammy za płytę roku rockową. I am a magnet for broken pieces. I am attracted to broken people. I pick them up and now my fingers are bleeding, and it looks like my fault. And it looks like I'm caught red-handed over the head. Epiphany over my head. Thick skull never did nothing. faces are bleeding and it looks like I'm caught. W trójce Paramore i nowa piosenka Take School. Swoją drogą w internecie można obejrzeć już teledysk do tego utworu. Zaczyna się troszkę jak w horrorze, ale potem już jest troszkę lepiej. Jedna historia końcem ma dwa. Winna, niewinna. Wszystko co widać zależy od dnia. Zmądrzeć powinna. Nie lubię kłamać, że to lubię. Kłamać, że to znam. Nie będę ściemniać, o mój Boże, o jak ja dobrze mam. Nie lubię kłamać, że to lubię. Nie chcę kłamać, że to znam. Nie będę ściemniać. Pożal się Boże na te. Dziecinna. Wtedy niechętnie spoglądam ci w twarz. Dojrzeć powinnam. Nie lubię kłamać, że to lubię. Nie chcę kłamać, że to znam. Nie będę ściemniać, o mój Boże, o jak ja dobrze mam. Nie lubię kłamać, że to lubię. Nie chcę kłamać, że to znam. Nie będę ściemniać. Pożal się Boże. Wszystko jedno, nowe nagranie Natalii Zastępy. Artystka kiedyś opowiadała w trójce, że jest fanką zespołu Led Zeppelin. Jestem ciekaw, jakby brzmiały jej piosenki, gdyby miała stuprocentową swobodę tworzenia. Pewnie by były to troszkę inne dźwięki. Ale Tejano Blue to piosenka, w której słyszymy, że Cigarettes After Sex kontynuują to, co zaczęli wiele lat temu. Will make it feel like the love on where she sat, dancing in a polka dot top. And when you say you want it all, I know you want it all, baby, take it all from me. And when you drag me on the floor, jestem ciekaw, jaka będzie nowa płyta Cigarettes After Sex. Tejano Blue to okrążka zapowiedź, nowa piosenka, a zespół całkiem niedługo również w Polsce na koncertach. A przed nami, jeszcze przed Radionawigatorem, jeszcze przed ekonomią, Matt Simons. It wasn't our time to shine, like two ships pass in the night, our stars could not align. Nobody really believes when I say I'll be fine. I got my own way of overthinking now. I'm dying, trying to get you alone, like back at the house before you left town. Up on the couch, having a minute with you, making out the taste of your mouth. I can't shake it. We can lose all the complications, you decide. Drop me a line with the time and place, like back at the house, 12:15, I'd simply melt. I still remember the way that you felt. I feel unwell, I can't shake it. I get weak in the knees, I'm falling. You're knocking me off of my feet, so watching as you turn to leave. I know it'll be something heavy when you know you're ready. I'll be here, I'm letting you see. I'm weak in the knees, I'm falling. Whenever you come around me, in my head I can't erase it. Felt your love, now I can't shake it. You can have this heart to break it. Felt your love, now I can't shake it. Just one chance I have to take it. Felt your love, now I get weak in the knees. I'm falling, you're knocking me off of my feet, so weak in the knees. Crawling, watching as you turn to leave. I know it'll be something heavy when you know you're ready. I'll be here, I'm letting you see. I'm weak in the knees. I'm falling, whenever you come around me. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz cicha zmywarka do zabudowy Amika za 1299 zł. Taniej aż o 450 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749 zł. MediaMarkt. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, już prawie 29 minut po 18. Czas na radionawigator. Jan Wiewiór. Zapraszam. Na początek karambol na S10 na wysokości Torunia. Trzy samochody ciężarowe, cztery samochody osobowe, a także bus zderzyły się ze sobą na 10 kilometrze. W tym wypadku niestety zginęła jedna osoba. Droga jest całkowicie zablokowana. Bez przejazdu także A4 na trasie Godzieszów-Bolesławiec, czyli droga w kierunku granicy w Zgorzelcu. Na 22 kilometrze zablokowana po kolizji ciężarów z autem osobowym. Poważny wypadek także w Lublinie między węzłem Czechów a węzłem Rudnik na S12. Bus zderzył się z autem ciężarowym na 62 kilometrze, a to oznacza, że dwa pasy w kierunku Zamościa są zablokowane. Spowolnienia mamy również na drodze S8 w Warszawie. Trasa toruńska korkuje się między Bemowem a Marymontem na jezdni w kierunku Marek. I jeszcze droga 22, trasa Malbork-Elbląg na wysokości Królewa na 364 kilometrze. Po wypadku osobówki trasa jest całkowicie zablokowana. Dziękuję bardzo. To był Radio Nawigator. Teraz już wiemy, do jakiego banku jechać nie powinniśmy dzisiaj. Sylwia Zadrożna wraz z nami. Dzień dobry. A do jakiego? Ja nie mówię do jakiego konkretnie. Mówię przy jakiej ulicy. Zapraszam. Zapraszam na informacje ekonomiczne. Moja rekomendacja jest taka, by wrócić do 5% stawki VAT na żywność, powiedział premier Donald Tusk. Zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z ministrem finansów, który do końca tygodnia ma pracować nad rozwiązaniami. Zerowy VAT na żywność obowiązuje do końca marca. Tymczasem do końca roku wydłużone zostały wakacje kredytowe. Z wakacji będą mogli skorzystać kredytobiorcy, których rata przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego, mówi Jarosław Sadowski z Ekspansji. Pandera. Jeżeli jest to na przykład 20-25%, to wtedy z tych wakacji nie można skorzystać. Drugim ograniczeniem jest maksymalna kwota kredytu 1 200 000 zł. To jest ten próg. Jeżeli kwota jest niższa, no to z wakacji można skorzystać. Jeżeli wyższa, to wtedy nie. Oczywiście trzeba spełnić oba warunki, więc i kwota kredytu, i dochód musi być na odpowiednim poziomie. Ograniczeń nie będzie dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Rozpoczęło się marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zdecyduje ona o wysokości stóp procentowych, a zmiany może nie być ani w marcu, ani nawet w całym bieżącym roku, mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz. Od paru miesięcy słyszymy, że RPP widzi dużą niepewność do tego, jak będą kształtować się czynniki fiskalne i regulacyjne wpływające na poziom inflacji w kolejnych miesiącach. Usłyszeliśmy też, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu RPP nie będzie widzieć ani przestrzeni, ani potrzeby do cięcia stóp procentowych i wydaje się, że ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym inflacja wzrośnie do około 5% w drugiej połowie tego roku po przejściowej wizycie w celu, jest takim, który się zrealizuje. Podstawowe podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75, a decyzję Rady w sprawie stóp poznamy jutro. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył kary na Asahi Asset i Asahi Management oraz dwie osoby zarządzające za ofertę porozumienia wekslowego. Jak wyjaśniono, spółki posługiwały się wekslem w sposób niezgodny z jego funkcją. Karę dostała także spółka Dziesiątka Finanse, a szczegóły decyzji zainteresowani mogą znaleźć na stronie urzędu. Niemal 3 na 4 przedsiębiorstwa w Polsce mają problemy z obsadzeniem stanowisk pracownikami szeregowymi, czyli wykonującymi proste i powtarzalne czynności. Chodzi o pracowników fizycznych, kasjerów, pakowaczy i magazynierów, mówi Magdalena Derlukiewicz z Tikrow. W drugiej firmie rekrutacja takiej osoby trwa ponad miesiąc. Co ważne, przedsiębiorcy zwracają uwagę, że luki kadrowe na najniższych stanowiskach mogą wpływać na opóźnienia w łańcuchu dostaw. Na przykład 47% z nich obawia się, że opóźni to realizację zamówień, a 40% ma większe trudności w pozyskiwaniu nowych klientów. Ale z badania rynek pracowników szeregowych płyną też optymistyczne wnioski, bo Polacy coraz chętniej podejmują się zajęć dodatkowych, które uzupełniają te braki kadrowe. Niemal 70% zarabiających w ten sposób przeznacza na dorywcze zajęcia nawet 20 godzin tygodniowo, czyli pół etatu. A przed nami wybory samorządowe, a to także okazja do zarobku. Przewodniczący obwodowej komisji za pracę w dniu wyborów dostanie 900 zł. Jego zastępcy 800, a dla pozostałych członków zarezerwowano do 700 zł. Stawki w drugiej turze są o połowę niższe. Więcej zarobią członkowie terytorialnych komisji wyborczych. To 1,5 tysiąca złotych dla przewodniczącego, 1400 dla zastępców i 1300 dla szeregowych członków w pierwszej turze i połowa kwot w turze drugiej. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, a kandydat na członka komisji musi posiadać polskie obywatelstwo i najpóźniej w dniu zgłoszenia mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo nie może być pozbawiony praw publicznych. Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG 20 stracił ponad procent. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,49, a funt brytyjski 5,04 zł. Państwo pewnie nie wiedzą, ale Sylwia Zadrożna nie boi się korków na drogach, ponieważ lubi spacerować po Warszawie. Lubię. I wybrała się ostatnio na ulicę Grzybowską śladem piosenki. No właśnie, najpierw usłyszałam piosenkę, a potem z wielką ochotą poszłam, bo rzeczywiście piosenka bardzo, bardzo mi się podoba. No proszę bardzo, Robert Cichy w towarzystwie pani Magdy Grzybowska, czyli to był twój kierunek spacerowania. Ostatnio, tak. I co odkryłaś nowego na Grzybowskiej? Nowego. A w ogóle było ciekawie, bo ta Grzybowska no, biegnie przez dwie dzielnice, a w ostatnią niedzielę był plan filmowy i też przeżyłam dwie pory roku na tej Grzybowskiej, bo normalnie wiosna i wiosenne kwiaty już w niektórych donicach, a plan filmowy był zimowy, więc też niektóre były zasypane śniegiem. To było fajne. Zupełnie jak w Hollywood. Prawie, tak, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. słomek stół. Przyszła ta dziewczyna, co się boi snu. I ma wielkie oczy po nieprzespanej nocy i sukienkę czarną jak garaże podziemne. Kochają ją gołębie i na jej widok pięknie moje serce. Chcę jej zagrać najpiękniejszą warszawską piosenkę. Wieża Babel, Tower Power. Miasto marzeń, miasto szklane. Wieża Babel, Tower Power. Podniebny DJ iglicą już skręczuje winyl chmur i lecą nad ulicą pracownicy biur. I tańczy ta dziewczyna, a z nim tańczy tłum. I ty też to poczuj, daj volume na full. Proszę bardzo, Robert Cichy, Magda Dubrowska i ulica Grzybowska. Warto po niej pospacerować raz na jakiś czas, jeśli ktoś będzie w Warszawie, a pamięta Grzybowską sprzed lat, bo to już jest zupełnie, zupełnie inna ulica. Ale podróżujemy nie tylko po ulicach, ale też w czasie. Kiedyś oglądałam spektakl Kalosze Szczęścia, chyba to jest na podstawie powieści Andersena. Z tego wynika, że dobrze jest nam tam, gdzie jesteśmy. Wbrew pozorom tego, o czym marzymy. Taki z tego był morał. Jeśli nic nie pokręciłam, dzięki za audycję. No chyba nic, dziękujemy bardzo. 22 i 7 trójek. Po drodze z trójką do godziny 19 dziś. Better at the bed, I couldn't play ball. Legend of anybody else's word, I wasn't ready at all. Scared to start and my face be chasing. Gotta get up before the heart starts shaking. That was me, Blue. That was me before you. That was me before you. You've been a passenger, the fate of someone else's wheel. They say they'll have you home for dinner, baby, baby, baby, baby. In a home. My bed was a place for the lonely. Built a bed where he came to think it was holy. That was me, Blue. Crossfade in the dark, have a smoke, yeah. Take another drink or walk with the news playing. That was me, too. That was me before you. That was me before you. You. taki na uspokojenie. Me Before You i Bleachers w Trójce. A przed nami Piotr Łodej i jego, właściwie trudno powiedzieć o naszym gościu, że jest gościem, bo to już właściwie stały domownik. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trwają ćwiczenia wojskowe Dragon 24, przypomnijmy, ćwiczenia defensywne, no ale w związku z tym pojawiła się dezinformacja. No właśnie, wyjaśnijmy jaka. Okoliczności ćwiczeń wojskowych zawsze służą do pewnych spekulacji, takich nie do końca wyjaśnionych plotek, różnego rodzaju wskazań, które nie zawsze są prawdziwe. No szczególnie teraz, w tym niespokojnym czasie. Tak, właśnie. Państwo, nasi stali słuchacze już pewnie kojarzą, że od jakiegoś czasu trwa taka bardzo silna narracja skierowana do różnych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza o tym, że poszczególne kraje pomagając Ukrainie przygotowują się do wojny. I jakby ta wojna będzie eskalowała dlatego, że pomagamy Ukrainie. I w przypadku tych ćwiczeń to jest ta sama taktyka. Czyli są ćwiczenia, które są ćwiczeniami, jak słusznie pan redaktor powiedział, defensywnymi, ale one są używane, zwłaszcza zdjęcia poszczególnego uzbrojenia, są wykorzystywane do tego, żeby sprawiać takie wrażenie i taką narrację forsować, że Polska przygotowuje się zbrojnie do albo, bo to są różne warianty, albo do ataku na Ukrainę, albo do tego, aby wysłać żołnierzy polskich do Ukrainy. No i to oczywiście jest wykorzystywane do tego, żeby wzbudzić w Polakach bunt, właśnie jakiś sprzeciw wobec tego typu praktyk, zwłaszcza tutaj skierowana jest ta dezinformacja do mężczyzn. Pani powiedziała zdjęcia, no ale właśnie tu jest ostrzeżenie, by nie fotografować żadnych urządzeń militarnych, wojskowych, żadnych pojazdów i tak dalej, całej infrastruktury, która ma zapewnić nam bezpieczeństwo. To zawsze są takie ostrzeżenia i prośby, bowiem właśnie te zdjęcia potem sobie krążą po sieci, oderwane od tego prawdziwego kontekstu. No nie mówiąc już o tym, że to już na takim poziomie może bardziej zaawansowanym, każde zdjęcie zawiera w sobie różnego typu metadane. I eksperci czy specjaliści zajmujący się właśnie taką analizą internetu mogą z tych metadanych wyciągnąć różnego typu informacje, na przykład o lokalizacji, na przykład o czasie, w jakim dane na przykład uzbrojenia się znajdują, w jakiej lokalizacji. To są bardzo cenne informacje wywiadowcze. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski po prostu no, nie jest wskazane, aby te informacje były udostępniane tak, aby potencjalnie wróg, ale nie mówię tutaj już tylko o Rosji, tylko każdy, bo na wojnie tak to jest, mógł mieć dostęp chociażby do lokalizacji naszego uzbrojenia. Czyli takie zdjęcie może być użyte przeciwko nam, przeciwko naszemu bezpieczeństwu. Tak, no nie mówiąc już o rosyjskiej propagandzie, która w swoich mediach skierowanych do społeczeństwa rosyjskiego będzie tego używać jako narracji, o której powiedziałam wcześniej, że szykujemy się do wojny, że chcemy Rosję zaatakować, a to jest nieprawda. No tutaj też pojawiły się takie uspokajające dane, że te ćwiczenia czy te ruchy różnego rodzaju sprzętu wojskowego nie mają na celu agresji wobec żadnego kraju. No oczywiście, że tak, jak to bywa zwykle z defensywnymi ćwiczeniami, to są ćwiczenia mające na celu wypracowanie strategii obronnych, szybkości reagowania na różnego typu zagrożenia. One nie mają nic wspólnego z atakiem. Czyli te niewinne nasze zdjęcia na tle wozów opancerzonych mogą czynić wiele więcej zła, niż nam się tylko wydaje, gdy wrzucamy, dzielimy się w mediach społecznościowych takimi fotografiami. Nie róbmy tego, tak? Dokładnie tak. One nie są niewinne. One mogą być konkretną informacją dla strategicznych korzyści obcych państw, więc bądźmy ostrożni. Jeżeli mamy zapowiedzieć albo przewidzieć, co może się wydarzyć, jeśli chodzi o tę sferę dezinformacyjną w związku z ćwiczeniami Dragon 24, to przed czym jeszcze powinniśmy przestrzegać? Ja myślę, że tutaj to będzie raczej szło w taką stronę wzmacniania narracji już istniejącej, więc po prostu nie dajmy się temu i przekazujmy innym ludziom naszą wiedzę, że wiemy, że to jest element kampanii dezinformacyjnej, że właśnie to są ćwiczenia. po to, żeby nas zastraszyć, żeby spowodować, że Polacy będą antagonistycznie nastawieni właśnie do decyzji rządów, państw związanych z uzbrojeniem, z wysyłaniem pomocy Ukrainie. Więc te strategie przekazujmy. Jeśli sami wiemy, sami już się nauczyliśmy rozpoznawać, to dzielmy się tą wiedzą z innymi, bo to jest bardzo ważne. Dezinformacja wciąż dociera do większej liczby osób niż sprostowania tej dezinformacji, więc to też jest nasza odpowiedzialność, żeby o tym mówić. I my także dziękujemy za to, że pani doktor dzieli się z nami tą wiedzą. Dziękuję. Uspokajające dziś doniesienia. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news. Oto jest pytanie. My dziękujemy również. Teraz będzie spokojnie. Nie chcę już patrzeć na morze. Utwór polski. Artysta nie do końca znany. Natomiast myślę, że raz na jakiś czas warto zagrać również tych, którzy mają szansę zaistnieć. Może nie tym utworem, chociaż ten jest piękny. W spojrzeniu twoim skarb, gdy perspektywy brak, długo patrzyłem sam na wszystko z boku. Poprawił mi się węch, wyostrzył mi się smak. Biorę głęboki wdech, zamykam oczy. Chcę już patrzeć na morze. I wiecznie trwać na bezdrożach. Za tobą skoczyłbym w ogień. Pozwól, że będę przy tak dzień po dniu wytrwale pchać swój głaz, nie panikując już, gdy znów się stoczy. Poprawił mi się wzrok, wyostrzył mi się smak. Stoję na deszczu spokój. Nie chcę już patrzeć na morze. I wiecznie trwać na bezdrożach. Za tobą skoczyłbym ogień. Że będę przy tobie. Zanim uniesie nas jak liście na wietrze, przytul mnie jeszcze ten już patrzeć na morze, to był Tacher. I to była audycja Po drodze z trójką. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Daniel Leśniewski, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. I na koniec Owl City. Hey, so it's a really long story, but I've been driving all afternoon. I've been driving all afternoon, but But I hate to say it, I won't be there soon. And though I'm late, you know I just can't wait to come home to my slice of heaven on toast. But my Grand Prix broke down without fail. Another flat tire and another nail. I miss your smile, but this could take a while. Cause this road closed sign says there's no way around. No, first I felt kinda sad, but I said out loud, you know this isn't so bad. Your photograph on my dash knows it's true. It might take me forever, but I can't wait to see. I've been trudging since 2 a.m. on the side of this highway, cause back there when I patched that flat, I ran on fumes, and that was a bad move, cause yeah, I ran out of gas. The heavens opened, the rain came down, now I'm soaked to the bone, but I'm homeward bound. So I just don't care how much I have to bear, cause you'll be there when I walk in through the door. Take me forever, but I can't wait to see you. Right when you woke up, but my ETA just jumped to MIA, and I'm so lost, my mind is starting to stray. Let's say I fly to Kathmandu to show the whole world I got a lot to prove, but all I find is all these highways wind and lead back to my slice of heaven on toast. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.